Thank you. Paweł Ignatowicz na przeróżnych gitarach, także na elektrycznym sitarze, a obok niego Julian Shore na instrumentach klawiszowych, Edward Perez na basie akustycznym, Ferenc Nemet na perkusji i Jonathan Zinger na tabli. Taki to międzynarodowy skład nagrał płytę Here and Now, którą sygnuje ową płytę nazwiskiem Paweł Ignatowicz, gitarzysta. A płyta nagrana w Nowym Jorku i to właśnie tam płyta została wydana. Muzyka dziś to Darkness at Noon i High Hopes. To kompozycje Pawła Ignatowicza, gitarzysty, który już od jakiegoś czasu w Nowym Jorku mieszka i pracuje. Następna płyta, album właściwie powinienem powiedzieć nowy, ale dotarł do mnie trochę okrężną drogą. Nareszcie jest i o tej porze w Trójce. Kinga Gwyk. Płyta nosi tytuł Dream. Thank you. Teen Town, kompozycja Jaco Pastoriusa i wcześniej Tears in Heaven Erika Claptona. No właśnie ten utwór w internecie, jakieś nieprawdopodobne liczby odsłon. No i to spowodowało, że na pewno łatwiej było poskładać to wszystko w jedną całość, tak aby powstała płyta zatytułowana Dream. To nie jest debiut Kingi Gwyk. Państwo doskonale znają basistkę z naszych trójkowych spotkań i z płytą Rejestracja i z płytą koncertową Happy Birthday Live. To oznacza, że to trzeci album sygnowany jej nazwiskiem, tym razem wydany przez dużą firmę, nagrany w międzynarodowym składzie. Miejmy nadzieję, że to początek tej jakże ważnej drogi już za nią, a teraz będzie już tylko lepiej i koncerty, także nie tylko polskie, się pojawią z tym albumem. Gregory Hutchinson na perkusji, Nitaj Herszkowicz na fortepianie, instrumentach klawiszowych, Tim Garland na saksofonach sopranowym i tenorowym, a także na klarnecie basowym, no i Kinga Gwyk na basie. Sięga na tej płycie po mistrzów, Clapton i Pastorius, ale przede wszystkim na tym albumie obok tych dwóch mistrzów jest także 7 jej kompozycji. Tak ten album się zaczyna. Utwór nosi tytuł Freedom. Thank you. Freedom. Tak się zaczyna nowa płyta Kingi Gwyk, zatytułowana Dream. No i właściwie tytuł już sporo nam wyjaśnia. Moja muzyczna przygoda, która zaczęła się kilka lat temu, wydaje się czasami jakby była snem, a przecież to wszystko dzieje się naprawdę i sprawia mi coraz więcej radości. To słowa Kingi z okładki tego albumu. Płyta, do której na pewno będę jeszcze wielokrotnie wracał w naszych spotkaniach trójkowych. Z wtorku na środę i z piątku na sobotę także w audycji Mało Obiektywnie. Z piątku na sobotę, ostatnia godzina naszego spotkania, to zawsze jest czas na muzykę z koncertu. Ale pomyślałem sobie, że i dziś ta płyta powinna powrócić. Płyta nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jakiś czas temu, w czerwcu roku ubiegłego, 2016. To był koncert na zakończenie sezonu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak to wszystko wymyśliła Zofia Selwin. Udało jej się zaprosić fantastycznych wokalistów, znakomity zespół. I tak powstała ta płyta na stulecie urodzin Franka Sinatry. A zatem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. No i wokaliści Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski. To teraz wszyscy dla Państwa wystąpią. Prosto z płyty niedawno wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia na stulecie urodzin Franka Sinatry. Jak to robisz, że co noc bawić się tobą? Dorośli faceci chcą i rączki inteligentnie ją, buzię inteligentnie ją. Laleczko, jak robisz to? Suknia z satynny skręt, układa się klocz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. Suknia satyny, gdy skryt, gdy układa się klocz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. Satyny dyskretny, układa się klosz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za

One big valentine. You make me smile with your heart. Your looks are laughable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? To speak, are you smart? So don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay. It's Valentine's Day. Kuba Badach i My Funny Valentine. Sing a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, I am no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Do do be do you do ba da da ba da da da da da da da da da da whisper, please adore me. And when I look to the moon, it turned to gold. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without the love of my own. Without a dream in my heart, without the love of my own, love of my own. Blue Moon, Wojtek Myrczak. I Piotr Kostrzewa, który nie tylko dyrygował Big Bandem, Chopin University Big Band, ale także zapowiadał wokalistów na tym koncercie 26 czerwca 2016 roku. Jak dobrze, że są takie płyty, prawda? Bo w przeciwnym razie to byłoby wyłącznie jednorazowe wydarzenie. To znaczy było jednorazowe wydarzenie, wyjątkowe. Koncert z okazji setnej rocznicy urodzin Franka Sinatry w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale dzięki płycie możemy sobie wspomnieniami do tego koncertu wrócić. To zatem jeszcze raz. Mała laleczko, Satin Doll, Janusz Szrom, z polskimi słowami Wojciecha Młynarskiego. Come Fly With Me, Sławek Uniatowski. To muzyka Jimmy Van Heusen, słowa Sammy Kahn. Fly Me to the Moon, kompozycja Barta Howarda w wykonaniu Chopin University Big Band. My Funny Valentine śpiewał Kuba Badach. Muzyka Richard Rogers, słowa Lawrence Hart. I Blue Moon, to także ich autorstwa piosenka w wykonaniu Wojciecha Myrczka na tym koncercie i na płycie, która wydana dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia już jest. Całość wieńczy zespołowe wykonanie, mam na myśli zespołowe, mówiąc to słowo, wszystkich czterech wokalistów: Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski śpiewają The Lady is a Tramp. I to także jest utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Ciekawe, jak sobie poradzi ten klasyk. Wracamy do kolejnej naszej ulubionej płyty od kilku tygodni. Ale nie może być inaczej, bo to nowy album kwartetu Kuby Płuszka. Tym razem sięgamy po utwór tytułowy Fruits. Thank you. Fruits, tytułowe nagranie z nowej płyty kwartetu. W składzie Max Mucha na kontrabasie, Marek Pospieszalski, saksofony sopranowy i tenorowy, Dawid Fortuna na perkusji i Kuba Płużek na fortepianie. Ale jak było słychać, nie tylko, bo też instrumenty elektryczne na tym albumie są. Tematycznie jak najbardziej się mieścimy w porze roku. Ogumienie, część pierwsza i druga na zakończenie spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. We'll be right back.